از من آره میشه حتما، خوب نگاه کن تو آسمونم ابر و شکل قلبم، تو دریای آروم خیس میشه پامون، ماهیای کوچولو که دوست میشم بامون، چای روی آتیش عشق و حالم قاتیش، با یه خرگوش شیطون که هنگ میگیره بازی. آسمونا غرق ابره، درخت و سبز برگش، تو بغلت گرمه گرمه حتی اگه بیرون برف سرده، همین که هستی شک بقیهش هرچی شد، مدیون سرنوشتم به خاطر اون هستی تو، خنده های از ته دلت میبرم اون هر دفعه بهش، میشینیم رو موج دریا و میبرتمون به اوج ابرا، قول دادیم روز اول دوتایی توی خلوت، پشت هم مثل کوه باشیم عین حکوه الوند، توی راه عشقیم یه حضیر چشمی، میایی جلو و میدی بوس مرغ عشقی، چای روی آتیش عشق و حالم قاتیش، با یه خرگوش شیطون که هی میگیره بازی. نیش دیگه دلتنگی حتی تو تیای رنگی، حالشون خوبه چون نیست نه قفص نه سنگی، حرفای خوب بوی نم چوب و میاد صدای بوس درخت و دارکوب، تو بغل جای منه بله، روی لب جای لب منه، کیف میکنم هستی تو، دوست دارم مستیشو، مهربون تر از تو نیست، بینمون توقع نیست، واسه هم عادی نمیشیم، قهر نمی کنیم آشتی ببینیم، خونمون رنگ عشقه، سقفش قلب جنسش، دیواراشو با هم چیدیم و حالا دیگه گرم عشقش.